zmienię. W każdym to drzemie. Pozytywne, negatywne skutki, gdy uwolnienie. Ciśnieniowcy, prawdziwi stresowcy atakują nerwy jak obcy. Cywilizacja, spokój na chwilę. Trudne to, drugie życia tchnienie. VETO, do przodu mimo to, co widzisz, to ludzi, którzy koniec końcem wiążą. Miesiąc za miesiącem do przetrwania dążą. Ich dzieciaki na to napatrzywszy idą gdzie hajs szybszy. Po co do stracenia, każdy ma swoje marzenia. Mimo wszystko do celu, takie ciśnienia. Ciśnienia, tam pięta, tam pycha. Słowa PSF-a picha. Atakuje ciśnienie, szybciej oddychasz. Jedni nie wytrzymują, alko, narko, kurwica. Tam się lokują, sami sobie ręce ciśnienie. Ciśnieniowcy, prawdziwi stresowcy atakują nerwy jak obcy. Ciśnieniowcy, prawdziwi stresowcy atakują nerwy jak obcy. Ciśnieniowcy, prawdziwi stresowcy od potu moczy. Po co? To nasilenie. Z dnia na dzień hoduje w sobie to nasienie. Choć nie jest łatwo, przyj swoją psychikę twardą dratwą. Spróbuj, dobrą aurę obok siebie buduj. Codzienność się z tobą bawi jak lalką wudu. Miej dystans do miejskich brudów. Miej dystans do miejskich brudów. Ciśnieniowcy, prawdziwi stresowcy atakują nerwy jak obcy. Obcy. Ciśnieniowcy, prawdziwi stresowcy atakują nerwy jak obcy. Obcy. Ciśnieniowcy, prawdziwi stresowcy atakują nerwy jak obcy. Obcy. Ciśnieniowcy, prawdziwi stresowcy atakują nerwy jak obcy. Ciśnienie uderza, krew zalewa. Niektórzy odpadają, nasranie się im zbiera. Stres, presja to wywiera. Nieznanitości, zostać wysoka, mają lęk wysokości. Czują bicie pulsu, burzę w mózgu. Nie znają luzu, jedzie po nich ostro, wypierdala w kosmos. My spokojny rekonesans, po widzeniu meta. Weźmiemy nasze słowa PSF-a. Huśtawka nastrojów, a nic się nie zmienia. Ciśnienia, Kielce, Białystok. W kontrolowanym ciśnieniu wyskok i blisko przy sobie. Balę 4-8 na dobę może pomóc. Dnia błysk, może dać chujowy bonus. Się nie łam, nie jedna istota przebrnęła przez to. Teraz 1-7, VETO. Ciśnieniowcy, prawdziwi stresowcy atakują nerwy jak obcy. Obcy. Ciśnieniowcy, prawdziwi stresowcy atakują nerwy jak obcy. Obcy. Ciśnieniowcy, prawdziwi stresowcy atakują nerwy jak obcy. Obcy. Ciśnieniowcy, prawdziwi stresowcy atakują nerwy jak obcy. Obcy. Ciśnienie, naturalny strzał, nie syntetyk. Odzywa się w każdym nieposkromiony apetyt. Pęka barometr, stajesz okoniem. To ciepło chłonie nerwy, trzęsące się dłonie. Strata energii, w pułapce histerii. Dane słowa w proch starte, puszczasz farbę. Dostajesz baty, przez miękką gardę. Ciało do muru przyparte, ciśnienie. Ciśnieniowcy, prawdziwi stresowcy atakują nerwy jak obcy. Obcy. Ciśnieniowcy, prawdziwi stresowcy atakują nerwy jak obcy. Obcy. Ciśnieniowcy, prawdziwi stresowcy atakują nerwy jak obcy. Obcy. Ciśnieniowcy, prawdziwi stresowcy atakują nerwy jak obcy. Jeszcze raz. Ciśnieniowcy, prawdziwi stresowcy atakują nerwy jak obcy. Obcy. Ciśnieniowcy, prawdziwi stresowcy atakują nerwy jak obcy. Obcy. Ciśnieniowcy, prawdziwi stresowcy atakują nerwy jak obcy. Obcy. Ciśnieniowcy, prawdziwi stresowcy atakują nerwy jak obcy. Obcy. BHPSF, Kielce, Białystok, 2000. Tak to jest.